इस घड़ी साजन मेरा आए। साजन ओ साजन आजा अब आजा, साजन ओ साजन आजा अब आजा, देख रही हूँ तेरा रास्ता, देख रही हूँ तेरा रास्ता, आके झलक दिखा जा। साजन ओ साजन आजा अब आजा, साजन ओ जिन्नों